أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñoo ngi andat ak yeen ci sen téré bulu al maram ñul de ñuy jël tay hadithu jurom bennel ak jurom ñaarel ak jurom ñettel muy ñetti hadith yonnati bi alayhi salatu wassalam di jangale an nahyu anil bawli في الماء الدائم وحكم تنجسه بذلك نيتي حديثي بون لين بوله تنك لين لي ني جانغالي نيوم نيت موي تليمال ندوخ موتا مودول ييغو ندوخ موتاجو té du yëngatu mo xam ndox mom siyan la wala mbalkala wala bëri ko bu taaju la wala sëta do bu ñu tawax la wala defu kay ndox lumu meuna don budé dañ ci def ndox té ndox ma du yëngu yenenti bi téré na lolu ko ci ku ci saw téré na ku ci sangu féké da nga am janaba hadith bi ñëkk bi yenenti bi alayhi salatu wassalam néna hadith abu hurayra la li tax ken indi wul tarjuma bi kan moy abu hurayra moy li tax ken waxul abu hurayra moy kan lutax waxon nañ kan moy abu hurayra yenenti bi alayhi salatu wassalam neena ci hadith abu hurayra hadith bu ñeek bi muna yenenti bi alayhi salatu wassalam neena la yaghtasil ahadukum fil ma'i da'imi wa huwa junub akhrajahu muslim yenent bi neena kenn ci yeen bu mu sangu ci ndox mu taaju ci jamono yoyu fek mom mi ngi am janaba benen hadith bi mu ne la yabulanna ahadukum fil ma'i da'im alladhi la yajri thumma yaghtasilu fihi mune kenn ci en bu mu saw ci ndox mu taaju ndox mi nga xamne du daw mu saw ci ba pare thumma top yaghtasilu fihi mu dem di ci sangu ñettelu hadith ci hadith muslim bele muslim la bi bukhari bi ci top muslim la ak abu daud mune wala yaghtasilu fihi min al janaba bu mu ci sangu su amé janaba kon ñetti hadith yep ni ñi téré moy fekk ndox mu taaju nga saw ci wala fekk ya nga am janaba nga sangu ci lan motax kuma wax lutax bismillah hadith passé waxon nañ hadith qullatayn ndox bu fekkee 270 litres la dara mënu ko yàq kon lan motax tay ñu ñew di téréli bismillah bi ndox mi dawul dafa taxaw ben place kenen parce que ndox la bo xamni ñepp ko ayo bala ñuy dugg ci atté wa hadisi sen atté ci diiné waye dañuy dégg ba paré rek né wax dëgg yalla suñu diiné ji muy l'islam amul morom lutax xolal ndox jamono yoy ni mu jafé xeyna tay mën na yomb nit ñi xolal jamono yoy ndox ni mu jafé ni l'islam taxawé di ar ku yaq lu nit ñi di jëriñu yenente bi day téré ku fekk yoon bu ñuy jaar nga dem ci all ba ku fekk garab gu ñuy tok di feexlu nga dem ci all ba wala nga sawf wala nga fekk xolal yonent bi dafa diglé sax imatatul aza ani tariqi sadaqa bo fekke luy loré ci yoon bi nga dindiko yonent bi neena yow yalla bindal na la ko saraxé mbokk yi kon su fekkone tay julit yi ñu ngi dund l'islam deug deug ala lettre kon lan lañuy yëk ci kaw suuf lan lañuy dundé lu ñëk moy al amru bi muhafaza ala an-nazafa hadith bi day diglé pour ñu wattu ñun ñëpp ñu and ñu wattu ndax mu set ndax lepp set lepp set xol l'islam day téré ku saw ci mbéd tay da ngay gis amna mur yo xam dañ ko saw bamu yaq han lool yeen ñëpp ku nekk mën nga ka sét amna place yo xamne ci biir dëkk bi dañ ko sawa saw ba bo fa rombé bu naaj bi tangé odeur bi saw bi day ñëw ci yow donte ne sax yeen sa ñu bind fi nangam ak na day gis gaay di saw seen yoon nekk ci waxuma la nak dem all ba waxuma la nak waxuma la nga gis nit ñi salté nit ñi yaqo yeen sa sax ñu def ay douce public mais da ngay gis douce bobu so fa duggé yeen sa da ngay daw geen ndax niko nit ñi yaqé islam nak dafa ñew di santé nit ñi ñu wattu set al amru moy day diglé bil muhafaza ala an-nazafa ci ñepp nañu wattu ciet gi dëkk bi set mune wal bu'd anil aqzar islam dafa ñew pour nit ñi sori salté sori tilim wan najasat ak lepp lo xamne sobe la l'islam da ñew pour nit ñi wattu lool wa zalika an al miyah yahtaju ilayha li shurb wa li suqi saqi wa li tabghi mbok yi ñepp ñoo and xamne ndox dañ ko aajo wo ñepp soxla ndox mo xam ndox mom dañ koy naan wala dañ koy jappé wala dañ koy toggé wala dañ koy nit ñi dañ ko soxla kon bi jaadu lo xamné nit ñepp dañ koy soxla nga fekk ko fi nga koy yaq té suñ ko yaqé ba paré suñ ko aajo waté lu ñuy def diko wëri kon bu ko kenn yaq nako ñepp wat su ko défé ñepp mën ko jëriñu lolo tax ndox momu dañ koy aajo pour naan wala pour nandal mbay mi wala pour tog wala pour lab kon wala shakka annal bawla fiha wal inghimas fiha yufsiduha kon sik sak neku ci ne ndox momu saw ci wala nu ci fek yaangi am janaba nit bu sawé ci ndox wala fek mi nga am janaba mu dugg ci ndox mi sangu ci janaba ana sobe bi nekkon ci yaram bi ni ci ndox mi imma ajila mo xam legui la tay mo xam suba yag ndox momu kenn def na lolu ñaar ñet ñent juroom ben fukk fanwer dekk bi yeb diko def fu ndox mi mujji kenn dootul waxati ndox momu baxatu lolu motax yenente bi ne la yaghtasil bu mu sangu ahadukum kenn ci yeen fil ma'i ci ndox adda'imi ndox mu taxaw mu sax ha ndox mu taaju wa huwa mom fek jamono joju muy sangu ci ndox momu taju junub dafa am janaba ndax kenn mën nako def ndox mi set ñaar mën nako def ndox mi set waye wa dekk bi yep xey chaque jour difa sangu ci fu ndox mi muju ndox momu sik nek ci ne day ya mo ra yenen tibi ne ci bukhari la yabulanna bumusaw ahadukum kenn ci yeen fil ma'i da'im ci ndox mu taaj allazi ndox mo xamne la yajiri du daw waaw lan moy difference ndox mu taaju ak ndox muy daw li difference bi ndox mu taaju ak ndox muy daw li difference bi sabe mën na fa dess mën na dem ndox mu taaju bi sabe bi da fay dess ndox mi daw sabe bi du fa nek comme geej geej kenn fu mën fañu sawfa ba sawi dranger comme dex bép ndox bo xamné day bouger day yëngëtu sawé bu ci duggé du ko di ko wañi dërëm parce que daf koy tass amma ndox mo xamné du bouger ben place la na nek këng lool motax yonnentibi alayhi salatu wassalam bokk yi téré wallahi wallahi hadith yu melni li wax ju melni ñun lan lañu wara jural moy ñu xamné deug deug deug deug yonnentibi yalla ko yoni dugul ben école jangul ben université waye mëna ragné xolal ndox muy daw ak ndox mu taxaw li rek daf ñuy wone suñu diiné wax deug bayiwul dara ñun kay ñun ño gattañ lo yenente bi alayhi salatu wassalam wax ci riwaya abu daud muslim genné ko mune wala yaghtasilu fihi min aljanaba bu mu ci sangu su amé janaba fa naha alayhi salatu wassalam yenente bi téré anil bawli ci saw fil ma'i da'im ci ndox mu taxaw ci ndox mu taaju wal ma'u da'im huwa ar-rakid alladhi la yajri wa la yataharrak min mawdi'ihi mbok yi ndax xam ngeen ndox mu taaju moy ban ndox moy ndox mo xamne du yëngu ndox su fekke du yëngu rek ndox mu taaju lo ndox muy yëngatu bobu taaju wul moy ndox mo xamne du bouger du yëngu du yëngatu len min mawdi'ihi ci barab ba mu nek ndox mi barab bi ko wër ndox mi nek fa ndox mi du yëngu so ci joxe misal lay wax ku ci joxe misal ci ay ndox yo xamne dañu taaju ha sewnde dede sewnde kay day daw ha dig sayan tende yëngut ha waaw waaw non place la wax bo xamni da fay nek mu yaatu te ndox mi du yëngu bo xamni da fay taaju ndox mi da fay taaju fofu mën nañu par exemple amna ben dëkk bo xamni day am ay événement diiné te dëkk bi amul ndox mu neex nit ñi dañ fa dem da di fay tabax ay mbalka ba pare di ci indi ay satan da ci def ndox mu neex ndox momu nonu fa taaju fa taaju leela sax nit ñi tabax ay mbalka ci seen kër yi def ci ndox ndox mom dafa taaju ak ban ndox ndox mi nek ci seyan dafa taaju ndox mo xamne ndox mi day taw wala ngaan ba dugg ci ben pax wala ben barab bu yaatu ndox mi daali taa fofu souvent boy tukki ci dekk yi dang koy gis ci alli da ngay rom nga gis fas yi ak nit ñi xalé sax commencé di fa sangu nek bu tawé da ngay gis xalé commencé di fa sangu lélé sax da lay jaaxal moy xolal ndox mi ni mu ñuulé xolal ndox mi ni mel xalé di ci sangu gis nga lool motax yonent bi di téré ku saw ci ndox yu mel non wala nga am janaba wala nga dem ci all ba parce que ndox momu su ko ñepp défé rek ndox mi day yaaxu mune mën na baña nek sax ci all bi waye ci bir kër yi sax ci bir kër yeen say nga gis ay nit ñu tabax ay mbalka wala ñu tabax ay place yo xamne wala sax ay matière plastique yo xamne dañ fay garder ha wala dañ fay garder ndox su ko défé ndox momu madama dafa taaju yonent bi dafa tere ku ci sangu bo amé janaba waye dafa tere ku ci saw moy ndox momu allati hiya mustaqirra ndox mi dafa sax comme ndox mi dafa sax du bouger du dem lo motax yonent bi alayhi salatu wassalam tere tere lolou wa nahwi zalik ak lepp lo xamantene dafa mel melokan bu mel non fa hadha al ma'u rakid allazi fi hadha al khazana ndox mi nga xamne dafa taju nek ci mbalka bi wala ci barab bi tere nañ ko ko yak parce que nit ñi dañ koy ajawo la sakka annahu rakid wal bawlu fihi li awwal marra qad la yazhar asaruhu mbokki ndox momu taju ben nit ñew ben xalé ñew ku mu mëna doon da ci saw ben yoon yak na ko la yak ko commencement bi mën na ko baña yak ndax waxon nañ dar sa passé ndox bu nekké 270 litres sobe bu ci dugg munu ko yak waye ndox mom sobe dugg tay dugg suba dugg ginaaw suba dugg bu yagne muy def takoy yak motax ñu teralako walakin qad yuksiru al bawl fa yufsidu say sawi bare wala janaba bare ci ndox mi day yak lol motax ñu dal koy tere mun wa yazharu asaruhu du yam sax ci yak waye saw yoy ñu yag def ci ndox mi wala sobe bobu ñu yag ci def nit ñi diko ci def nit ñi diko ci def diko ci def bu yagge trace bi day feey ku jégué day xamné li nekatul ndox parce que déjà mi ngi commencé xet ga ngi commencé gilli wala kon motax ñu téré ku yaq ndox mu mel non su féké né lool day am bu yagge nit ñi dañuy commencé sip ndox momu mune wa tukrahu an nufus ndox yi nit ñi dañ koy sip fa izara al insanu shakhsan aw saghiran yabulu fi hadha al ma yow mi tok ci kepar gi nga seen ben way tenkam ba ci ndox mi daali genne way yalla am daat ci saw wala xale bi nga xamne dafa jeki don sangu ci ndox mi jaag mu taxaw saw ci nga gis ko ñu def ko ben yoon ñaar yoon ñett yoon ñent yoon yow bu yagge sa xel ndax dina nangu ndox mi sa yagge sax nit ñi dootu ñu laal ndox mi ndax dañuy wax ne ndox mi yakuna kon mbokk yi lol motax suñu diine diñu téré yak parce que yalla bëggul ko yak yonent bi bëgg ko mune walaw kana kaseeran isma azzat nafsuhu minhu wa karihatuhu ndox mi su saw yi bare su saw yi tuté mi ngi melne tay rek ben way bo xamantene dafa gis kasu ataya bu saw dug wala pondal bu saw dug wala bol buñ ko doon yekkal saw dug ci gis nga bol bobu buñ ko raxase won ak saabu yi ñu raxase ko hors de zaverit ñu yekkal la ci ginar bo moytul sa xel du ko nang misal rek lañuy joxe oustaz ali misal dañ la ko yalla fay yeen sa yi day misal mune bu den nit deme marché jënd porte sambour bu bes tak bo xamni ken mus ci tok mu ñëw daan la ci yekkalañ ñu tégal la ko ak kudd pourtant bu bes la ñu tégal la ñun ñu tok fi kuñ ko tégalon ndax di nga lek bu bes la ken mus ci def dara est ce que di nga lek lu tax mune waye waji bu jëlon bol bu mu yobu ci douce bi di ci def lu ko neex diko kep diko rahas après mu rahas ko mu indil lako mu def ci ciep tegal la kudd da ngay lek wala lolé da ngay lek gis nga motax lu bon baaxul fonction voilà lepp luñu xamé lu bon ken dootu la nangu so xasi gis dara ñu def ci lu bon même lu mu tuti gisoo yeen say amna ñoo xamantene pourtant hadith daf ko nangu yoonent bi dene hadith baangi ñew ci kanam yoonent bi dene kep ko xamne weñ dafa dugg ci lekam mu ne nako ci ciap mu dugg après mu genné ko sandiko parce que ben laaf bi poson la benen laaf bi moy dindi poson bi kon nur ko genné ko sandi mais amna fi ñoo xamne tay bo len defalon yeen njar ye nga def ci lu ne weñ na ci patax gas bo pare lan ci mu no fexé ban lekku mu nan ko pourtant te diina ji dalé la dugulal wéñ bi ci biir nga génné ko laaf bi mu buy daanu ci lek bi laaf bi am poson la ci dugal te benen laaf bi moy dindi poson kon bëss ko ci génné ko mais am na ñoo xamné tay boko defoon mënu wa fexé bañu naan ko wala bo répé bañu naan ko yi bis bobu journée bobu dun am jamm parce que seen xel moko dul nang kon nit saw ci ndox mom lu mu tuti tuti tuti mo xam dafa beuri xel dootu ko nangoti motax ñu sip ko waqad yaksuru min al bawl fihi fayanjus bu ci saw yi bare nak ndox mom mom day yag day nek sobe fayazharu ba'da zalika asaru hadhihi al najasa su boba sax nak tarasu saw yi day mujjit fench ndox mi wala sobe bobu ñu ci def day mujj bu fekke beuri na ba beuri bu yagge day mujj nek daldi fench ndox mi muna wayasiru ma an najasan su boba nak ndox mi daldi mujj nek sobe sobe bo xamantene jëm ji day feñ da ngay taxaw ni sentir li sobe la li nangam la nga yeen say sax nga dem bu meuna tuddu sobe bi nga xamne mom lañu def ci ndox bi mo xam saw la mo xam leneen lu meuna don la bokki wala sak an al insan ma'murun bil ibtida'i an al asya'i allati tufsidu alayhi lol motax doomu adama ñu sant ko mu sori lepp lo xamne da fay yak environnement gis ngeen tay amna ño xamne dañuy ay mbolo lañu xam dañ nan ay association lañu xamne ay ONG yo xam dañ nan ñom ñoy ar environnement bi kay l'islam moko ñëk ar l'islam day téré sax nga fekk garab go xamne amul sax fruit nga dag ci ben xop te doyo xop bi dara garab nga fekk garab gi taxaw nga dag ci ben xop ñu laaj la way loy doy xop bi nga xam nga kay dama don fo rek l'islam day téré lool amo ci droit parce que garab gi fofu mu taxaw wa in min shay illa yusabbihu bihamdi rabbi amul len lu mu don lu mu ngi sabbalé légui yow garab gi ya nga fekk muy sabbal yalla nga daggo té yow sabbalo yalla ki mi ngi tuddu yalla yow dag nga ko gis nga bakkar bi nga rawati na nak lu ñuy jëriñu place bu ñuy tok place bu ñuy noppalo garab gu ñuy lek yoon wu ñuy jaar ndox mu ñuy sango wala ndox mu ñuy naan nga gaddu sa lu bon ñew soti ko ci loolu l'islam def koy téré mbokk yi loolu yonnati bi alayhi salatu wassalam def ko téré julit yépp war nañu wara xam loolu dañ ngeen sori julit dañu sant julit yi ñu sori lépp loo xam ne dafay yàq environnement bi ak lu mu mën a doon lépp loo xam ne julit ñi dañ ko aajoo moo xam garab la moo xam ndox la moo xam kenn ci ñun amul droit yàq ko mu ne wa ma'lumun anna al haaja ila al maa'i haajatun daruriya ñun ñëpp ñoo xam ne ndox lu ñëpp soxla la est ce que xam ngeen ne ndox mooy dundal aduna alquran moo ne ab aaya moo ne ah kii de fàtte naa kadoom alquran moo ne benn aaya boobu ko ko wax di nga am ci kado yi ma fàtte sa moom samedi naa la ko indil incha allah maa ñëw bu fi fàttali ko benn aaya laa soxla bu yàlla ne keneen ñii wax nañ aaya bi mais dañ ko yàq benn aaya buy wane ne ndox mooy dundal lépp wa jaalna min al maai kullu cheyin xay yàlla ne na ci ndox laa def lépp di dund doomu aadama sax ndox la ko yàlla binde fal yanzuru al insaanu min ma xuliq xuliqa min maain ndox lépp ndox la ko yàlla binde kon ndox dafa am importance ci dund gi ndox mooy dundal addina moo tax ñuy tere ku yàq ndox moomu ndax nit ñi dañ ko soxla loo walaw lam yakun illa addawaab fa addawaabu tasummu fihi raihata al bawli wa nahwihi wa tastaqziruhu gis nga même bu doon bàyyi ma lay bàyyi may nekk ci àll bi ndox mi buñ ci sawee wala ñu def ci sobe rabu àll yi ñëw ba saw yi bari ci ndox mi buñ ko fóonee duñ ko naan même rabu àll yi sax dañuy bañ ndox moom suñ ko nee nii rek dem seen yoon duñ ko naan ak pour wan neen ne bu leen yaakaar ne sax doomu aadama rek mooy sentir sobe déedéet xataa rabu àll yi bu fekkoon ne kay rabu àll yi duñu sentir sobe kon am na milieu yoo xam ne ay toilette amu fa nit ñi ci àll ba lañ ko fay def lu tax rabu àll yi duñ ko fa fekk lekk cabinet yi nga xam ne nit ñi duñ dem ci duusi ci àll ba la lu tax rabu àll yi duñ ko lekk mais gis nga foofu yàlla subhanahu wa taala dafa tàggat benn gunóor bu tudd mbeureungan xam nga koku mbeureungan lan la ko yalla bindé pour muy défar environnement lumu fekk mu neub lumu fekk mu salté dakoy dag par dank beureung ko bamu yaq mu dem gasul ko mom lori muy liggéeyam moy protéger environnement pourtant nit ñi xamu ko gis dang nañ wa ki mo salté fekk yow lay liggéeyal day dem gas mu waxuma la da koy fekk lolou nu mu nek nonu jall mu koy dag partout xam nga munu ko yëkëti amul doole mun na ci yendu tay so ñëw suba do ko fekkat da koy dag brunku bamu jaxaso ak suuf ci bamu ron boko xolé yenn saay do tok xamé sax ni li la woon mu dal di koy gas suu naw dem yono benen bi moy gis ngeen neub neub neub kan moko bëgg fi ku bëgg neub neub kenn bëgg ko mais neub sékéré la bu yalla def imaginer nit bu doon neub fekkone neub amul xaridé du neub bam yi dé du neub fas yi dé du neub nag yi dé du neub rabu all yi ne dara du neub nit du neub fu ñëm luñu sul non lañ lay féké wat kon ñun do dund mais xolal bu la duggalé ci suuf ci rek nga neub décomposé wu say suba ñu ñëw sa armel suuf fa kenen gis ngeen yoy yep ay hikma la yo xamni nit ñi xamuñu xéréñu Allah subhanahu wa ta'ala yu bare bare bare yu nit ñi di wax fekk xamuñu ne yoyu yalla bu af gu amul won du bax ba amul ci dund du bax yoy ngay gis yene say sax nga jël sa dal ray len fekk yow dañu ñew di la liggéeyal di la défaral du jeex ci kaw suuf du jeex ci rabu alli ci du jeex la la wax du jeex rabu all bo jël mën nga wax amna lenn lu muy defal doomu adama kon du jaadu nga dem ci all bi wala nga ñew ci barab wala nga dugg ci kër nga fekk fa ndox mo xamne dañ ko fa def nit ñi diko aajo wo yow nga daal ci taxaw saw wala nga am janaba daal di ñuuxu ci biir ndox mi daal di ci sangu lolu mom du jaadu ben yoon dina ji def ko tare ikhwani fal hasil annahu alayhi salatu wassalam أدب الأمة بالنهي عن التبول في المياه الراكدة دغ دغ مبوكي يونت عليه الصلاة والسلام دا فا يار خيت وي بور ñu am teggin pour ñu am yar baña yak ndox mo xamne daf dañ ko soxla dafa taaju nit ñew daadi ci dem all ba wala mu daadi ci saw lolou yonent bi daf ko téré dafa yar xéet wi pour ñu sori lolou ak yenen yu mel nonu bepp ndox mo xamne dañ koy jeriño ak lu melni mom yaq ko yenen bi alayhi salatu wassalam tere na wala sakka annahu idha kasura tabawul fiha zahara asaru zalika walau ba'da hinin fa hina izin takunu najas mune bu fekente ne nit ñi ñew nañ di ci def dara diko yaq di ci saw wala ñi ci def lolu bo mu bari bu yagge tarasu saw gi da ci feñ ak lu mu yag su boba nak dotul nek ndox waye legui lu muy nek ay saw lay nek wala ñu tuddé ko nenen waw kon lu gor gor lu bu baakha baax ñu xamné sobé day yaq ndox su ci yag su ci baré wala bu démé ba jaxaso ak mom ba not ko def ko yaq li anna najas imma an takuna bit taghyir sobé yenn saa yi mën naa bari ci ndox ba daal di koy soppi saa yu sobe duggee ci ndox ba soppi ko ndox moomu tuddatul ndox léegi lan la sobe la su fekkee nag bu ci duggee munu koo changé wala trace bi du feeñ su boobaa ndox moom kenn du wax ne dafa yàqu mën nañ kaa utiliser waaye bis boo xamante ne benn yoon ñaar ñett ñeent dugg na ci ba yàqu ndox moom bu yeboo rek ñu daal di koy sàkkal pexe lal motax yenenti bi alayhi salatu wasalam mokay dal tera lol mune fi hazal hal li qawlihi la yabulanna ahadukum fil ma'i daim suma yaghtasilu fihi bu kenn ci yeen fek ndox mu taaju nga dal ci sangu lol tamit dafa rafetul ndox mu taaju ndox mo xamne du bouger nga fek nga dal ci dugu dal ci sangu journée bi fukki nit ñu am janaba bu ñu fekke ndox mu taaju ñu sangu ci fu ndox mi muju bu fekke wa dekk bi nak lolou lañu continuer nak fu ndox mi muju ndox mi day muju yaxu da ngay sangu ba pare fek amo set daf seto mu ngo munek annahu yaqulu innahu iza ihtasala minhu aw tawadda'a minhu huwa aw ghayruhu baqiya fi nafsihi shakkun fi annahu tahur bima'in ghayr tahur fala tatma'inu nafsuhu fil ibadah mune nit bu sango ci ndox mo xamne xelam da ci sikki sak wala mu japp ci ndox mo xamne xelam da ci sikki sak ndox mi setna wala setut bo defé lolou ba pare nga bëgg jaamu yalla loy xalat ndax sa jaamu yalla gi wala sa sangu bi wala sa japp bi labna yalla nangunako wala yalla nanguko kon lolou motax sikki sak bobu nak lañ la bëgg dindil nga xamne boy jaamu yalla dang koy def ci yaqeen lu leer ne man mi dama lab waye taxaw ba pare Allahu akbar sa xel mi nan yow xam nga ni yaangi ni di julli way xam nga ne satala bi nga jappé sax wala ndox xam nga ne yow mi sato ya ko tay do julli kon lolal l'islam di bañal khilaful ulama legi ñu ñew ci borom xam xam yi dal na len yalla fay wute gi ñu wute ikhtalafa al ulama hal annahyu lit tahrim aw al karahiyya borom xam xam yi ñu ne yonnati bi alayhi salatu wassalam tere gi mu tere ndax téré gogou téré aramal la wala téré sip ci hadith yi ñu jang légui ñetti hadith yeb lan lañ wax téré nañ yeb lan lañ indi ci kanam la la nahya moy dedet la yaghtasil bu musangu du deug bele mu ne la yabulan bu musaw bele mu ne wala yaghtasil légui nak borom xam xam ñu ne waaw tere gi yonent bi tere li ndax tere gi haram la kuko def nga lu haram wala kuko def nga luñu sip lan moy différence lu haram ak luñu sip kuma ci tont a lol war na am cadeau bismillah lu haram moy lo xamni boko defé da ngay mbakar luñu sip luñu sip moy lo xamni gënul soppuñuko jox ma ci misal luñu sip ah war do jurgor dañ ko sip kol ban téré la nek kenen luñu sip bismillah séré séré kay da ram luñu sip juri di gëmb dañ ko sip ak lan ñu di wakkat ak lan ak lan luñu sip moy lo xamne bugguñu ko ko def boy japp ñaatel nga wara raxal loxo ñet ñentel ba sip nañ ko lek laaj ñew jak di julli ci gee sip nañ ko gis ngeen yoy moy yuñu sip han legi nak ñu ne ndax yu téré gi yonent bi téré ne bu kenn fekk ndox mu taaju nga am janaba sangu ci wala nga saw ci ñu ne téré gi ndax dafa haram wala dañ ko sip fa zahaba al malikiyya ñi and ak imam malik ñu ne ila annahu makruh ñu ne mo lol dañ ko sip rek bina'an minhum ala an al ma baqin ala tuhuriyatihi ñu ne fan ngeen ko tek ñu ne len ah yeen yena waxon ne ndox innal ma tahur la yunajjis shay ndox dafa lab dara munu ko sobel comme yena waxon lool kon ndox mi bu ci gaay sawé tamit si yeen di ko sib rek day bañ ko yak ndox mi rek motax mu ne bu kenn saw ci ndox mi wala bu ci kenn sangu fek da nga am janaba kon ñom lool motax ñu ne dañ ko sib ñom ñoñu tuddu al malikiyya moy ñi atté wo ngiru malik mune fa zahaba al hanabila wa zahiriya am ñeneen ño xamne ñu ngi and ak imam ahmad ibn hanbal ak zahiriya daud az zahiri ñu ne ila annahu lit tahrim ñu ne he dede da aram da aram ne ku luñu sid lu aram la wa ñu ne lutax yeen tamit ngeen da aram ñu ne dafa aram ci lu tuti ak lu bari wa zahab am ñene ño xamne ñom dañu ne benen kurel gi ñom dañu ne wa zahaba ba'd al ulama ila annahu muharramun fil qalil wa makruhun fil kasir ñeneena dedet ndox mi bu tuté dañuy aramal ko ci saw su bare dañu sip ko ci saw ñeneen benen groupe bi lol lañ wax waye mbokk yi ñetti groupe yi bu ñuy teunk ñen ñu nek lan mo ci deggu moy wa zahir annahyu fi tahrim al qalil wal kasir li feñ moy da aram ci ndox mu barek ndox mu tutek dafa haram ken warta fek ndox mu taju nga saw ci dafa haram ken warta fek ndox mu taju da nga am janaba nga dugg ci biir du ci sangu yenente bi moko tere kon dafa haram li yenente bi tere bayyi kuñu tere lek xorom noy def bayyi bo leke da ngay de kuñu tere sukar da ngay bayyi bo bayul bo leke da ngay de kuñu tere reer guddi ay bayyi bo bayul de kon nak yonenti mo la tare bayil yonenti bi lu mu tare bayyi mune walaw lam yakun li illati najasati don dana sax saw bi du yak du munul deranger ndox bi bul ci saw bo ci sawé samba saw ci modou saw ci kumba ñep saw ci bu yagé kon bu ci saw wa innama min ajli taqdirihi wa tawsiqihi dañu bëgg ndox mi yag fi nit ñi jëriñoko bëggu ñu ndox mi yaq dañu bëgg ndox mi di jëriñ nit ñi di jëriñ rabu alli kon bul ci saw bayil ndox mi niko yalla subhanahu wa ta'ala tege boy saw sawal fele après nga ñew tok ci pegg bi nga tank dal di wisu bu fekke da nga am janaba aussi taxawal fele ci pegg bi ngay as di sangu waye bul ci dugg ci bir fekk ya nga am janaba bul dugg ci bir ni ci saw lolou moy sunu darsa tay bu amé ay njum te ñung koy jéglu sunu borom assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh تفضل.